สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับรุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมคือเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะอาทิตย์ที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน6นะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็เหมือนเดิมคือดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาเมตตาที่จะตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งก็มีหลายช่องทางที่จะให้ท่านติดต่อกับรายการสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการประจำคงจะรับทราบกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะเพราะว่าขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกด้วยการผ่านระบบโซเชียลมีเดียสกายเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ บ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกท่านที่ก็จะมาพูดคุยในคำถามของท่านผู้ฟังบ้างประเด็นอะไรต่างๆเราก็มาพูดคุยกันซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังไว้รักษาสุขภาพด้วยอะไรกันที่เป็นลักษณะว่าอย่างเราเนี่ยคุณใจอยู่บ้านใช่ไหมพระอาจารย์อยู่ที่วัดก็คุยกันได้ท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ดูได้นี่เป็นลักษณะที่ว่า work from home หรือว่า social distancing หรือว่าก็สื่อสารกันทางใช้ระบบอินเทอร์เน็ต social media ต่างๆมาช่วยให้การสื่อสารของเราคือติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิธีการแบบเดิมๆก็ยังใช้ได้ไม่ว่าจะเขียนจดหมายแต่วันนี้ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังส่งมาด้วยเหมือนกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับรายการได้การเขียนจดหมายนี่ก็ใช้ส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะที่ donhaisok.fmดอนไฮโซดอนเดฟเอ็มเมื่อพระอาจารย์ได้รับข้อความต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการทีนี้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่บันทึกล่วงหน้าบางทีคำถามที่ส่งเอาไว้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์กว่าที่จะได้ตอบแต่ตามวงรอบของการบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ใน Facebook Fanpage หรือว่า InboxYouTube channel อันนี้ก็สามารถที่จะ drop เป็นคอมเมนต์ได้ยินดีจะตอบให้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเปิดให้ทุกช่องทางหรือว่าทุกโซเชียลมีเดียที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังรายการธรรมารับอรุณซึ่งร่วมกันจัดเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เรียนท่านผู้ฟังกันแล้ววันนี้เรามีจดหมายอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะส่งมาเป็นของคุณสมหมายจากจังหวัดนนทบุรีนี่เองเจ้าค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับคุณธานีที่โยมอยู่นะเจ้าค่ะคุณสมหมายก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคำว่าชาติการเกิดเนี่ยชาติกับการเกิดนะเจ้าค่ะตามความหมายอย่างทั้งกว้างทั้งแคบแล้วก็อย่างทั้งตื้นและลึกทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกลับนมัสการเรียนถามมาอย่างนั้นนะเจ้าคะที่ปรากฏที่อื่นอีกเนี่ยมีหรือไม่เจ้าค่ะและนอกจากในวัฏสงสารในทุกขอริยสัจและในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีบริบทหน้าหรือหลังหรือทั้งหน้าและหลังเจ้าค่ะพระอาจารย์มีความหมายเป็นอย่างไรต่อแต่นี้ไปเนี่ยจะได้แบบอยากจะเรียนถามตรงนี้จะได้เข้าใจได้ดีแล้วก็สามารถไปพูดคุยกับคนอื่นได้ถูกต้องเจ้าค่ะตามความหมายที่พระอาจารย์จะเมตตาชี้แจงมานิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาทำความเข้าใจคำถามของคุณจดหมายซะก่อนก็คือในคำว่าชาติความที่ว่าเขาปรากฏในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คำนี้ตลอดชาติคือชาติอย่างเงี้ยนะคือคำว่าชาตินี่เป็นภาษาบาลีชาติแล้วก็เวลาแปลมาเป็นภาษาไทยมันก็จะมีเป็นบริบทของภาษาบาลีเช่นแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นแห่งการเกิดอย่างนี้เป็นต้นคำว่าแห่งชาตินี่ไม่ใช่หมายถึงว่าองค์การโทรศัพท์แห่งชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แห่งแบบนั้น คนละความหมายกัน คนละความหมายกันคนละบริบทกัน ราะฉะนั้นทำให้คิดไปในทางที่ว่าเอ๊ะฉันจะรักชาติหรือไม่รักชาติเกลียดชาติเอ๊ะมันไปยังไงคือมันเป็นคำที่คนละความหมายแต่ว่าพ้องรูปพ้องเสียง ใช่ค่ะ เนาะอย่างคำว่าวิญญาณในความหมายที่เราจะเข้าใจทั่วๆไปก็คือผีไม่มีขาลอยไปถูกหลอกได้แต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงการรับรู้เฉยๆวิญญาณคือการรับรู้เฉยๆในคำของพระพุทธเจ้าคำว่าชาติในที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านหมายถึงการเกิดการเกิดไม่ใช่ว่าประเทศไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะเป็นคนละความหมายของรูปของเสียงทีนี้ในคำว่าการเกิดหมายถึงอะไรหมายถึงการกำเนิดการเกิดโดยยิ่งการก้าวลงสู่ครรภ์ความปรากฏแห่งอายตนะของสัตว์ทั้งหลายที่ได้อายตนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าลูกเกิดในครรภ์บุ้งออกมาอันนี้ก็คือการเกิดแบบที่ว่าเราเข้าใจทั่วไปการเกิดนอกจากนี้อย่างเช่นว่าการที่เราได้อายตนะใหม่ๆอย่างกรณีคนที่เขามีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเคสว่าอย่างคุณเดินใจฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องความที่ว่าฟังแล้วพูดได้ทันทีเลยแล้วรู้เรื่องทันทีเลยอันนี้คือเหมือนกับว่าเรามีอายตนะใหม่เกิดขึ้นเราก็เปิดโลกใหม่ขึ้นมาพอคุณรู้ภาษาอังกฤษแบบเต็มที่เนี่ยคุณก็เหมือนว่าเปิดโลกใหม่ขึ้นมาความที่ว่าเปิดโลกใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นน่ะนั่นก็คือเป็นการเกิดขึ้นแบบใหม่เหมือนกับว่ามีชีวิตใหม่แบบใหม่ขึ้นมาหรือถ้าคุณไปเรียนภาษาสเปนแล้วคุณเข้าใจภาษาสเปนภาษาเยอรมันก็เปิดโลกทัศน์ใหม่ขึ้นมานั่นก็เป็นการเกิดได้เหมือนกันเพราะมีอายตนะแบบนั้นได ้ หรือกรณีคุณเปลี่ยนจากเด็กน้อยมาเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่ความเข้าใจ comprehension หรือว่าประสบการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปการมองโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นก็คือคุณก็เหมือนกับการเกิดอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากขึ้นมีความรับครอบมากขึ้นมีความถี่ถ้วนมากขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นก็เป็นคนใหม่ขึ้นมา ใช่ค่ะอ ย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่าเกิดก็คือเกิดมันซ้อนเกิดอยู่แล้วก็ใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าตั้งแต่คุณออกจากครรภ์แม่จนถึงคุณลงเนี่ยนี่คือการเกิดอย่างเดียวอันนั้นก็ใช่อยู ่ ต้องมีการเกิดในบริบทอื่นๆต่างๆเยอะแยะอีกมากมายอยู่ที่ว่าอยู่ว่าเราจะไปกำหนดตรงไหนยังไงตามแต่ที่ว่าเราจะมีอายตนะหรือชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน ค่ะ โอเคนะ อย่างนี้มันเหมือนกับที่เราที่ก็เกิดดับนะเจ้าค่ะอย่างดวงจิตเราหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้า เดียวกันไหมเจ้าค่ะ ถ้าใช้คำว่าเกิดดับแบบนั้นท่านจะไม่ใช่กรรมชาติท่านจะไม่ใช่กรรมชาติท่านใช้คำว่าอุบัติแล้วก็ดับคือนิโรธซึ่งเห็นไหมว่าพอใช้มาเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยคำมันซ้อนกันทันทีแต่พอเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะแยกคำกันซึ่งคนละความหมายชาติซึ่งหมายถึงการเกิดการได้อายตนะต่างๆจะไม่เหมือนการเกิดดับแบบที่ขยวยะการเกิดอุบัติอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันทีนี้คำว่าไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีส่วนที่คล้ายกันอยู่ถ้าเราจะบอกว่าการที่สิ่งต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเราเกิดขึ้นดับไปเราใช้คำว่าเกิดในคำว่าชาติเพราะมันมีความอุบัติขึ้นคุณจะเอาความหมายตรงนี้ก็ได้ความอุบัติขึ้นของสิ่งต่างๆอุบัติก็คือเกิดได้เหมือนกันแล้วก็เกิดในความหมายนี้เอาได ้ นี่คือความหมายทั้งอย่างตื้นและอย่างลึกของทั้งทางโลกและทางธรรมทีนี้ในคำถามของคุณสมหมายที่พูดถึงว่าเอ๊ะแล้วมันมีบริบทหน้าหลังไหมอย่างกรณีของปัญญาเนี่ยก็ยังต้องมีสติปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแล้วก็ปัญญาแล้วก็ยังมีการปล่อยวางปัญญาสามแบบอะไรต่างๆก็จะมีแจกแจงไปคือลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าปัญญาเนี่ยเป็นส่วนของมรรคปัญญาเป็นส่วนของมรรคในขณะที่ชาติการเกิดเนี่ยเป็นส่วนของทุกข์ส่วนของทุกข์ลักษณะก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว okay. ส่วนของมรรคเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับคือไล่มาจากศีลสมาธิปัญญามีเหตุมีผลมีลักษณะที่ต้องมีเงื่อนต้นผลปลายมันถึงจะมาเกี่ยวข้องกันได้อันนี้คือมรรคแต่ถ้าเป็นทุกข์เนี่ยท่านจะกำหนดเป็นกองๆคือมันบอกว่ามันย้ำรวมกันแล้วในทุกข์เนี่ยมันย้ำรวมกันแล้วเป็นกอง ทุกกองทุกความก็มีการเกิดมีการเกิดหมดเพราะงั้นก็จะมีบริบทหน้าหลังไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะลักษณะคนละอย่างหน้าที่ที่ต้องทำในความทุกข์กับปัญญาก็ไม่เหมือนกันเนาะความทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจยอมรับมันเออปัญหามันก็มีก็ธรรมดาอันนี้ก็ต้องเข้าใจยอมรับมันในขณะที่มรรคเนี่ยก็คือต้องทำให้มากไม่มีต้องทำไม่มีไม่มีต้องทำไม่มีปัญญายังไม่เกิดเราต้องทำให้เกิดแต่ขณะที่การเกิดคือชาติมันอยู่กับเราอยู่แล้ว โอเค นะต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะปัญญาไม่มีต้องทำไม่มียังไม่เกิดต้องทำให้เกิดใช่ป่ะแต่เกิดในความเกิดของปัญญาเราไม่ใช่ว่าชาติในปัญญาเกิดมาเพราะว่า เราไม่ใช่ เพราะว่าเราไม่ได้อายตนะเราไม่ได้เป็นการผุดเกิดขึ้นแต่เราใช้คำว่าอุบัติไงในภาษาบาลีก็จะอุบัติขึ้นแห่งปัญญามีความอุบัติขึ้นแห่งปัญญาก็จะไม่ใช่เป็นการเกิดแบบชาติ จ้ะค่ะ พูดนี้พอพูดภาษาไทยท่านฟังอาจจะงงแต่ถ้าลองคิดดูนะมันจะเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ชาติปัญญาเข้าใจไหมไม่ใช่ชาติปัญญาแต่อุบัติขึ้นแห่งปัญญาแต่ชาติเนี่ยหมายถึงการเกิดการได้อายตนะนี่ไปอีกกองหนึ่งแล้วคนละกองกัน จ้ะค่ะคนละอย่างกัน คนละอย่างกัน นะจ๊ะค่ะ ทีนี้ชาติเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วตลอดแม้แต่ตอนนี้เรามีการเกิดการตายชาตินะของเซลล์ต่างๆของจุลินทรีย์ต่างๆของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรา จ้ะค่ะ ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความเกิดมีซ่อนความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มเพราะนั้นความเกิดมันก็มีซ่อนอยู่ในความตายความตายก็มีซ่อนอยู่ในการเกิดอย่างเงี้ยก็ต้องมีกองรวมกันเป็นแบบมารุมมาตุ้มปนกันไปหมดแล้ว ใช่ป่ะ การเกิดนี่มันเป็นอย่างงี้ก็ต้องแยกว่าอย่าไปสับสนกับประเทศชาติไม่ใช่คนละอย่าง คนละอันกันเลยนะคะ แล้วก็จะมีความหมายอย่างลึกอย่างตื้นที่พูดถึงว่าตั้งแต่เกิดจากครรภ์แม่จนถึงลงโลงอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีระหว่างนั้นมีอีกหลายอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นยังไงอย่างกรณีเคสหนึ่งเช่นคุณเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะเป็นนายพลอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็เกิดขึ้นมีอำนาจนั้นหรือพอคุณเกษียณอายุราชการปุ๊บตายละตายจากความเป็นอันนั้น ตำแหน่งนั้นน ะตายละอันนี้คือความตายซึ่งมันก็จะปรากฏเป็นเหตุเป็นปัจจัยเงื่อนไขกันมาทีนี้ที่เราจะทำความเข้าใจต่อไปก็คือว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นความที่ว่าเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลเกิดเนี่ยไม่ใช่ชาติอย่างเช่นว่าพระมีตัณหาจึงมีอุปาทานพระมีตัณหาจึงมีอุปาทานไม่ใช่ว่าชาติของอุปาทานเข้าใจไหม ไม่ใช่ ไม่ใช่คำนี้แต่ว่าชาติเนี่ยคือเฉพาะไอ้ตัวการเกิดที่เราว่าแต่พอไปเป็นสไตล์มันจะใช้คำว่าเกิดขึ้นของอุปาทานไงอย่าไปสับสนท่านคนที่แปลภาษาบาลีมาเนี่ยท่านรู้ตรงนี้ท่านก็จึงงั้นเราใช้คำว่าชาติไปเลยเราอย่าใช้คำว่าการเกิดไม่งั้นคนจะสับสนในตำราคัมภีร ์ ท่านจึงแยกคำนี้ออกมาเราอ่านมาปุ๊บเราก็อย่าสับสนเองแต่ว่าบางทีมันสับสนได้ก็ทำความเข้าใจก่อนนี้ก็จะไม่สับสนทีนี้ชาติคือการเกิดเนี่ยมันดับได้เข้าใจไหมชาติไม่ใช่ตายนะหมายถึงว่าไม่ใช่การเกิดตายแต่ว่าการเกิดดับได้เหมือนที่เราเคยพูดอะที่ว่าความตายเกิดขึ้นความตายดับได้ความตายไม่ใช่ชาติเข้าใจไหมเพราะมีชาติเพราะมีการเกิดจึงมีความตายใช่ไหมเพราะมีชาติจึงมีมรณะชรามรณะใช่ป่ะ ใช่ค่ะ แต่ความเกิดขึ้นของชาติความดับไปของความตายความดับไปของชาติความเกิดขึ้นของความตายโอเคความเกิดขึ้นของความตายไม่ใช่ชาติของความตายความดับไปของการเกิดไม่ใช่ความตายของความของชาติโอเคฟังแล้วต้องฟังต้องแบบคิดนะมันจะได้ไม่งงโอเค จ้ะค่ะ สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าอ้าวแล้วชาติคือการเกิดมันจะดับไปได้ไงอ้าวก็ต้องอย่าให้มีความยึดถือความยึดถือต้องดับไปตอนเกิดถึงจะดับไปได้เพราะฉะนั้นถ้าในบริบทที่ว่าเอ้ยฉันคนเกลียดชาติคนนั้นไม่รักชาติคนนั้นรักชาติชี้หน้าด่าเขาอย่างเงี้ย ช่างชาติอะไรอย่างนี้ที ่ พ ู ดก ัน ม ี เยอะนะตอนนี้นะเจ้าค่ะ ที่มักจะพูดกันเนี่ยช่างชาติพวกนี้คือความยึดถือคือความยึดถือไม่ใช่เป็นชาติหมายถึงประเทศนะแต่เป็นความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณแบบว่ายึดถือในสิ่งนั้นเช่นบางคนยึดถือในประชาธิปไตยบางคนยึดถือในระบอบนี้บางคนยึดถือในคนนั้นบางคนยึดถือในแบบนี้ด้วยความยึดถือเนี่ยความยึดถือนี่มีเหตุมาจากตัณหาใช่ไหมมีตัณหาปุ๊บเหมือนแสดงว่ามีอวิชชามีตัณหาอวิชชาปุ๊บมันต้องมีกิเลสมีกิเลสปุ๊บก็จะออกมาในรูปความยึดถือในรูปแบบต่างๆพอมีกิเลสปุ๊บเนี่ยมีความเกลียดชังกันปุ๊บเนี่ยมันได้มีปัญหาทันที เน า ะ อย่างที่เราพยายามแก้ไม่ว่าจะปัญหาแบ่งสีแบ่งไฟนั้นไฟนี้ปัญหาการเมืองจริงๆคุณเข้าใจมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายไม่ใช่ปัญหาระบอบการปกครองไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่มันเป็นปัญหาที่กิเลสคนที่กิเลสคน ใช่ใช่ไหม ถ้าคนยังมีความเกลียดชังกันอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรมันหยิบมาเกลียดชังกันได้หมดโอเคนะมาเป็นประเด็ น ได้หมดทุกอย่างโควิดก็หยิบมาได้ไม่โควิดก็หยิบได้หยิบได้ทุกอย่างเข้าใจไหมถ้าเกลียดชังกันอยู่เพราะนั้นเราจะไปแก้ปัญหาที่ว่างั้นไม่มีปัญหาโควิดก็แก้โควิดมีปัญหานั้นก็แก้ปัญหานั้นอันนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถูกต้องแต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถูกต้องเนี่ยคือคุณต้องแก้ที่ความเกลียดชังแก้ที่กิเลสของคนเราของคนนั้นคนคือตัวเราก็มีกิเลสอย่าไปว่าคนอื่นเขาตัวเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลสเพราะนั้นที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสเนี่ยมันต้องแก้ด้วยธรรมะไงต้องให้มีธรรมะต้องให้มีจิตใจที่สมัครสมาธิสามัคคีกันมีความเมตตากันแล้วมันถึงจะค่อยแก้ปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดปัญหาเรื่องระบบการปกครองปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังปัญหาไปถึงเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างก็แก้ได้ถ้าเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันตอนนี้เราดูปัญหาให้ถูกว่าบริบทมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือคำถามของคุณสมหมายจากจังหวัดนนทบุรีในคำถามแรก เจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณสมหมายจากนนทบุรีก็เขียนถามมาบอกว่าถ้าเรามีงานใหญ่มากๆเลยจะต้องทำหรือรับผิดชอบนะเจ้าค่ะทีนี้เราจะต้องใช้คนเยอะๆมากๆเลยคุณสมหมายก็บอกว่ามีคนอยู่2กลุ่มที่ว่าขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะใช้คนประเภทไหนดีคนประเภทที่1สำหรับงานใหญ่ที่ต้องใช้คนเยอะนั้นเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มแรกจะเป็นคนที่ขยันมากเลยแต่โง่นะเจ้าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนี้จะเป็นคนที่เกียจคร้านมากเลยคือเกียจมากเลยแต่เขาเป็นคนฉลาดอันนี้เนี่ยคุณสมายถามว่าจะเลือกใช้คนกลุ่มไหนดีในการที่จะทำงานใหญ่นี้ให้สำเร็จได้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าพระอาจารย์เลือกนะในคำถามของคุณสมายนี้คือเราต้องเอาสองกลุ่มเลยเพราะว่าเราต้องใช้คนเยอะไงเข้าใจไห ม แต่หน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยคือว่าให้เขาทำงานที่เหมาะสมกับเขาให้เขาทำงานที่เหมาะสมกับคือคนเราความสามารถไม่เท่ากันต้องให้เขาทำงานที่เหมาะสมกับงานไหนที่ต้องใช้คนขยันก็ให้คนขยันไปทำแต่นี้เขาไม่ฉลาดใช่ไหมเราก็ให้เครื่องมือหรือว่าข้อมูลหรืออะไรที่เขาจะฉลาดขึ้นได้ก็ให้เขาไปทำ ใช่ค่ะเรื่องที่ไม่ยากมาก อะไรประมาณนี้ที่ว่าต้องมี instruction มีข้อมูลอะไรที่อ่านทำความศึกษาทำความเข้าใจได้ไม่ยากส่วนงานอะไรที่ต้องใช้คนคนฉลาดเราก็ให้คนฉลาดไปแก้เข้าใจคนละเอียดรอบคอบคนฉลาดไปแก้แต่ว่าเขาอาจจะแบบขี้เกียจเราต้องมีสเกจูลต้องมีวิธีการอื่นที่โมดิเวทให้เขาขยันขึ้นมาได้ เจ้าค่ะถึงบังคับก็ต้องบังคับถูกไหมเจ้าค่ะ ต้องเลือกคนให้ถูกหน้าที่นี่คือเป็นหน้าที่ของเจ้านายหนึ่งให้ทำงานตามกำลังนี่ถ้าผมว่าเราคิดว่าจะใช้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวแล้วกลุ่มนั้นไม่ให้งั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของเจ้านายที่ถูกต้องในความที่ว่าให้เขาทำงานตามกำลังในความที่ว่าเขาทำได้ในหน้าที่นั้นเขาทำได้ก็ให้เขาทำแล้วเขาทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นทำหรือว่าเขาต้องสอนเทคนิคสอนสกิลให้เขาทำถึงจะเลือกใช้คนที่ถูกต้องได ้ใช่ค่ะ เงื่อนไขที่ว่าเราต้องใช้คนเยอะมากงั้นใช้สองกลุ่มอย่าคิดว่าจะเอากลุ่มเดียวคิดอย่างนี ้ มันเราหน้าที่ในความเป็นเจ้านายจะไม่ถูกแต่ต้องให้เขาศึกษาให้เขามีกำลังยังไงให้เขาเรียนรู้ให้เขาทำความเข้าใจเราสอนไปนี่มันก็ค่อยเป็นไปได้ เจ้าค่ะ เป็นไป สาธุเจ้าค่ะเป็นคำตอบที่โยมคิดว่าดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะเพราะทีแรกที่คุยกันนอกรอบพระอาจารย์ถามโยมยังบอกเลยว่าก็ใช้คนที่ขี้เกียจแต่ว่าฉลาดแล้วกันยังไงก็บังคับให้มาทำงานเพราะเขาฉลาดแต่นี่พระอาจารย์บอกใช้ทั้งสองฝ่ายเพียงแต่เรา มีการบริหารจัดการให้เขาทำงานในสิ่งที่เขาถนัดหรือทำได้ ใช่ อย่างพวกขยันแต่โง่ก็ไม่ต้องให้ไปคิดอะไรที่เป็นความคิดก็ใช้แรงงานไปหรืออะไรไปแล้วก็สอนไปอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะดีมากมากเลยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เป็นคำแนะนำที่คิดว่าคงจะทำให้ท่านที่เป็นเจ้านายทั้งหลายหรือว่าท่านผู้ถามเองคุณสมหมายจากนนทบุรีก็คงได้คำตอบไปแล้วต่อไปเป็นคำถามของท่านที่เป็นแฟนประจำรายการเลยเจ้าค่ะท่านศึกษาธรรมมามากแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจมาถามเสมอเลยคือคุณอภิสิทธิ์วีระไวยทยะนะเจ้าค่ะท่านคราวนี้ท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะซึ่งก็คล้องๆอยู่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์คุยอยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะท่านถามมาดังนี้เจ้าค่ะข้อแรกบอกว่ารูปแบบของการเขียนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีกี่รูปแบบทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าใจว่ามี4รูปแบบด้วยกันเจ้าค่ะคือแบบที่1คือมีเหตุเดียวแล้วก็มีผลเดียวอย่างเช่นเมื่อเวทนาเป็นเหตุปัจจัยตัณหาก็ย่อมมีนะเจ้าค่ะแบบที่2บอกเขียนว่ามีเหตุเดียวแต่ว่ามีหลายผล อย่างเช่นเมื่อชาติเป็นเหตุปัจจัยหรือชาติเนี่ยเจ้าค่ะชรา และมรณะก็ย่อมมีนะเจ้าค่ะส่วนแบบที่3บอกมีหลายเหตุแต่ว่ามีผลเดียวอย่างเช่นเมื่อสิ่งที่2และสิ่งที่3เป็นเหตุปัจจัยสิ่งที่1ย่อมมีและแบบสุดท้ายคือแบบที่4นั้นบอกมีหลายเหตุแล้วก็มีหลายผลนะเจ้าค่ะอย่างเช่นสิ่งที่3และสิ่งที่4นี้สิ่งที่3และสิ่งที่4นี้เป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งที่1และสิ่งที่2ย่อมมีด้วย อ ันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่นิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคช่วงที่ผ่านมามันมีฝนตกที่วัดป่าดอยโศกนะแล้วก็มีพายุฤดูร้อนเข้าแล้วก็มีรังนกเนี่ยร่วงลงมาคุณใจท่านฟังได้เคยเห็นรังนกอะไรต่างๆโดยเฉพาะว่าสายเส้นอะไรมันอีลุงตุงนางมุ่นไปหมดอยู่ในนั้น เจ้าค่ะที่เขาทำรังอ่ะนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆนกที่เขาทำรังหรือว่ารากของต้นไผ่รากของหญ้าแฝกก็ตามแล้วมันจะยุ่งวุ่นอีลุงตุงนางไปหมดเลยโอเคอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ว่าคนที่ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี่มันจะเป็นอย่างนั้นจะยุ่งมึนไปหมดทีนี้ท่านจึงแจกแจงให้ว่าไอ้สายเส้นแต่ละอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้คือแยกออกเพื่อให้คุณเข้าใจไงเข้าใจมั้ยแยกออกเพื่อให้คุณเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราไม่แยกออกปุ๊บเราก็จะงงก็จะมาขยุ้มรวมกันเหมือนปมได้ ใช่ค่ะ คือใครที่แก้ได้ที่มันผูกกันเป็นเงื่อนแล้วก็มันก็แก้ยากเนี่ยสายหูฟังพันกันหรือเคเบิลพันกันเนี่ยมันแก้ยากมาก เน าะเหมือนกันว่าท่านคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุผลเคลียร์ออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาที่ส่วนที่เล็กที่สุดอันเดียวอันแรกก็คือว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมีแค่นี้เองนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอันนี้ไปจับในทุกๆอย่างจับในทุกๆอย่างแล้วมันจะต่อกันแล้วมันจะกี่อันกี่สองกี่สามไม่มีปัญหาเราเอาหน่วยเล็กที่สุดนั่นคือแค่คอนเซปต์นี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้ต้องคือไม่ใช่เกิดอย่างเดียวนะต้องดับด้วยนะไม่ใช่เกิดอย่างเดียวต้องดับด้วยทั้งขาเกิดและขาดับในทุกๆคู่ทุกๆอย่างทุกๆจุดทุกๆเงื่อนอาจจะไกลกันอาจจะใกล้กันอาจจะแบบว่าไกลกันก็เช่นว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีทุกข์อย่างนี้เป็นต้นไกลกันอาจจะใกล้กันอยู่ที่ว่าเราจะวิเคราะห์ข้อไหนก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี่ยถ้าจะพูดคือมันไม่ได้มีสีแค่นี้หรอกคือมันจะต้องมีไปอีกมากมายอยู่แล้วในการอธิบายเรื่องความทุกข์นะ okay. ท่านเปรียบเหมือนอย่างนี้คุณใจว่าคุณเอาต้นไม้ในชมพูทวีปทั้งหมดมาแล้วก็ทำเป็นเครื่องเสียบเหมือนเสียบไม้ทุกชิ้นอย่างเงี้ยนะ okay. เอาท่อนซุงมาทั้งท่อนตัดปลายให้มันแหลมแล้วทำเป็นไม้ใหญ่ๆไว้สำหรับเสียบอะไรเสียบปลาวาฬเสียบสัตว์ทะเลทั้งหมดเอาขึ้นมาเสียบสัตว์ใหญ่ๆด้วยเครื่องเสียบขนาดใหญ่เสียบสัตว์เล็กๆด้วยเครื่องเสียบขนาดเล็กจนกระทั่งว่าไม้หมดทั่วชมพูทวีปแล้วแต่ว่าไอ้สัตว์ทะเลยังไม่หมดเลยเพราะมันมากด้วยความที่ตัวมันเล็กมากด้วยความที่ตัวมันเล็กทุกเนี่ย โอ้มันมีได้ไม่จบสิ้นทีนี้คือลักษณะเงื่อนไขที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงดับไปก็เหมือนกันดับไปก็เหมือนกันการอธิบายเนี่ยจึงไม่มีจบสิ้นไม่ใช่แค่สองสามสี่ยังมีมากไปกว่านี ้ แต่คอนเซปต์คือเราเอาหน่วยเล็กที่สุดเพื่อให้เราอย่างน้อยจับจุดตรงไหนได้และจุดเล็กนี้ที่สุดเนี่ยนะแล้วเราแทงเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแทงเข้าไปนี่คือเหมือนว่าคุณใช้ความเพียรคุณใช้ความเพียรแทงเข้าไปด้วยปัญญาความคมใช่ไหมด้วยความแม่นยำคือสติคือสมาธิเนี่ยบูมเนี่ยมันหลุดออกหมดแล้วหลุดออกหมดหมายความว่าอาสวะไม่เกิดพออาสวะไม่เกิดแม้ในเงื่อนไขเดียวอันนี้คือการปฏิบัติที่เราต้องการให้เข้าถึงไงในความเข้าใจข้อนี้เพื่อที่ว่าเอาจุดเดียวนี่แหละแล้วคุณแทงตลอดในข้อนี้แล้วทำความเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองท่านถามว่าดับอวิชชาทำอย่างไรคุณอภิสิทธิ์ได้ฟังจากรายการธรรมรับอรุณเมื่อวันอังคารที่16มีนาคมปี64นี่เองแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจังเนี่ยก็จะดับอวิชชาได้ทีนี้จะเขียนได้ดังนี้อย่างที่คุณอภิสิทธิ์เขียนมานะเจ้าค่ะว่าเมื่อไม่เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยอวิชชาก็ย่อมมีแต่เมื่อเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นเหตุปัจจัยอวิชชาจึงดับอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในวันอังคารที่16มีนาที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้พูดเรื่องอวิชชาแล้วถ้าเข้าใจด้วยคอนเซปต์อย่างเดียวเลยว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยแล้วจึงเป็นเหตุให้อวิชชาดับไปนี่คือถูกต้องเลยคือเป็นเมสเซจเดียวเลยที่พระอาจารย์พยายามจะส่งให้เลยถ้าเข้าใจข้อนี้ก็คือแบบพอละสบายใจละอ่ะทีนี ้ ในความเข้าใจข้อนี้มันจะมีอะไรมาประกอบกันบ้างอวิชชาจะดับได้เนี่ยคุณใจมันต้องมีวิชาเกิดขึ้นโอเคนี่คือความรู้เอาวิชาอยู่ตรงไหนวิชาอยู่ตรงไหนเอาวิชาเขาอยู่ตรงที่คุณเห็นความไม่เที่ยงนั่นไงผมจะขยายในคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคือถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงนั่นคือวิชาเกิดเมื่อวิชาเกิดอวิชชาต้องดับโอเคนะวิชาเกิดอวิชชาจึงจะดับได้อวิชชาดับได้ก็เมื่อมีวิชาเกิดขึ้นวิชาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่คุณเห็นความไม่เที่ยงคุณจะเห็นความไม่เที่ยงได้อย่างไรในจิตใจนั้นต้องมีโพชฌงค์เจ็ดคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมมีอะไรบ้างสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิชยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไล่ไปหมดจะอย่างเนาะ ใช่ค่ะ โพชฌงค์7อันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณต้องอาศัยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อย่างมีอะไรบ้างมีกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐาน4อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยอนุสติ10อันใดอันหนึ่งก็ได้อานาปานสติดูลมหายใจก็ได้พุทธานุสติมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าอาจจะนึกถึงศีลของเราก็ได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาช่วยเหลือผู้คนหรือการบริจาคทานเป็นจากการอนุสติพอเรานึกถึงสติก็เรียกว่าอนุสติอันใดหนึ่งใน10อย่างก็จะเกิดเป็นสติปัฏฐาน4เพราะความระลึกได้นั้นคือสติในความระลึกได้นั้นแล้วเกิดทำให้กายคุณสงบระงับนั่นก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอคุณระลึกถึงว่าไอ้ฉันไปทำบุญที่นั่นมาเนี่ยให้ทานมาเนี่ยโอ้จิตใจสบายจังเลยแล้วจิตคุณสงบลงเป็นสมาธินั่นก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจาคานุสตินั้นหรือว่าพอเรานึกถึงว่าโอ้ฉันเคยเอาของคืนเจ้าของก็ของหายแล้วเราเก็บไปคืนเขา ทำความดีใช่ไหมคะ นั่นคือศีลานุสติถูกไหมศีลานุสติในศีลานุสตินั้นอ้าวเรารู้สึกว่าโอ้ยสบายใจจริงๆมีปีติมีสุขเกิดขึ้นเอานั้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโอเคนะ ใช่ค่ะ หรือว่าคุณอนุสติธรรมะเป็นธรรมานุสติโอ้ยเกิดความเข้าใจซาบซึ้งมากเลยในความไม่เที่ยงต่างๆนั่นก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโอเคก็คืออนุสติอันใดหนึ่งก็ได้ใน10อย่างแล้วถ้ามันเกิดเงื่อนไขถูกต้องตามในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นอันใดหนึ่งก็ได้ ท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนในวรรณะทั้ง4มาจากทั้ง4ที่เข้ามาสู่ห้องเดียวกันจาก4ประตูห้องหนึ่งโอเคนะมี4ประตูเปิดรับคนจากทั้ง4ทิศไม่ว่าจะคนวรรณะไหนเข้ามาในประตูจากทิศไหนเข้ามาสู่ในห้องก็เป็นห้องเดียวกัน โอเคจ้ะค่ะ ก็เหมือนกับว่าเราเจริญอนุสติไม่ว่าจะข้อไหนแล้วให้เกิดสติปัฏฐาน4ในข้อใดอันนั้นก็เป็นสติเหมือนกันโอเค จ้ะค่ะ สติอันนั้นเนี่ยก็เป็นสติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเราถ้าจิตเรามีองค์ธรรมอันนี้อันใดอันหนึ่งเริ่มจากสติปุ๊บอันหนึ่งมันก็จะไล่เรียงกันมา ใช่ค่ะ บางคนจะบอกว่าโอ้ฉันยังไม่เห็นมีอุเบกขาเลยก็ตั้งสติไว้ก่อนอุเบกขามันจะค่อยเกิดขึ้นท่านเปรียบเหมือนกับว่าเวลาฝนตกนู่นภาคเหนือใช่ไหมเราก็น้ำก็จะไหลมาตามซอกเขาซอกผาริมห้วยต่างๆแล้วก็จะทำให้เขื่อนเต็ ม เขื่อนเต็มเปิดน้ำมาแม่น้ำก็เต็มน้ำท่วมได้ออกทะเลได ้ น้ำที่ท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่ใช่น้ำจากทะเลนะคุณใจเป็นน้ำฝนน้ำฝนหยดทีละหยดละหยดหลายๆปีสะสมมันก็เต็มขึ้นมาได้ท่วมได ้ เช่นเดียวกันบางทีเราโอ้ยนิพพานนี่มันไกลเหลือเกินเอ้ยอย่าไปต้องคิดตรงนั้นเพราะว่ามันก็สติทีละน้อยละน้อยเนี่ยเราสะสมอย่างท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สะสมเห็นความไม่เที่ยงจุดนั้นเห็นความไม่เที่ยงจุดนี้สติตั้งเอาไว้ทำใจเย็นๆมีความเพียรต่างๆมันค่อยสะสมนี่นะก็จะค่อยไหลๆๆมาจนกระทั่งทำจิตเราเนี่ยให้มาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีโพชฌงค์ต่างๆองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ทำเต็มขึ้นนี่โพชฌงค์7ค่อยๆเต็มขึ้นนี่ว ิ ชาวิมุตต์ก็เกิดขึ้นว ิ ชาวิมุตต์เกิดขึ้นพอวิชาวิมุตต์เกิดขึ้นอวิชาต้องดับไปจุดที่พระอาจารย์อธิบายหนึ่งคือตรงจุดนี้แหละที่ว่าแล้วอวิชาเนี่ยมันดับไปได้ยังไงเข้าใจไหมแล้วตรงที่วิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชามันดับไปมันยังไงนี่เอาแค่จุดน้อยๆตรงนี้ว่าอ๋อเพราะจุดนั้นแหละที่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงตัวนั้นเองมันมารวมกันจุดนี ้ เข้าใจไหมว่าที่ว่าคุณให้ทานไม่ว่าที่คุณเดินทางมาปฏิบัติธรรมเมื่อคุณรักษาสีนั่นเนี่ยเหมือนกับว่าเลนนูนแว่นขยายนะมันโฟกัสรวมแสงมาแล้วก็มาพีคจุดเล็กนิดเดียวตรงนั้นนี่เอาตรงนั้นนี่คือตรงที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงรวมจงจุดนี ้ เหมือนกับว่าคือท่านประตูบานใหญ่ๆเลยนะคือท่านเปรียบเทียบประตูบานใหญ่ๆล็อกไม่ให้คนเข้าออกได้เขาล็อกด้วยลิ่มสลักอันเล็กนิดเดียวเข้าใจไหม จ้ะค่ะ อย่างประตูบานใหญ่เนี่ยมันต้องมีจุดที่ว่ากุญแจดอกเดียวในไขปุ๊กแล้วก็เปิดปลักออกได ้จ้ะค่ะ ตู้เซฟที่ว่าแน่นหนาได้หนาอะไรเงี้ยมันมีจุดที่ว่าพอจุดนี้คือหมายว่าคุณเปิดถูกวิธีเข้าใจไหมคุณมีกุญแจคุณหมุนรหัสคุณขันก็เปิดได้ทันทีมันแค่จุดนี้โอ้ยถ้าผมเราไปหาแล้วพยายามจะต่อเข้าไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นนั่นแหละกว่าจะด้วยความยากลำบากมาไม่ถูกแต่ว่าเราเอาจุดตรงเนี้ยที่ว่าอวิชชาเนี่ยมันล็อกอยู่คือตรงนี้อวิชชาเนี่ยคือลิ่มสลักที่ปิดบังเอาไว้ให้เราไม่เห็นพออวิชชาไปลิ่มสลักปิดบังไว้ให้ไม่เห็นปุ๊บแล้วเราต้องเห็นมันเห็นยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้มันจะเห็นได้ไงนะคุณต้องมีวิชาความรู้ความรู้จะมาได้ไงมาจากโพชฌงค์7โพชฌงค์7จะเกิดขึ้นได้ไงสติปัฏฐาน4อะไรต่อนั่นน่ะอนุสติ10อนุสติ10มาสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชาเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงพุ่งอวิชชาต้องดับไปอยู่ไม่ได้มันจึงเป็นไล่เรียงกันมาอย่างนี้นี่คือมาสรุปให้ฟังแน่ในการเทศวันนั้นเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ก็คือถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ เกิด สาธุเจ้าค่ะข้อที่3คำถามที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาบอกว่าทำอย่างไรในกรณีที่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มาจากเหตุปัจจัยอะไรนะเจ้าค่ะอย่างเช่นไม่รู้ว่าทุกเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยอะไรทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าให้ระบุว่าอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแทนไปก่ อ นในเรื่องที่เราไม่รู้นะเจ้าค่ะอย่างเช่นเมื่ออวิชชาเป็นเหตุปัจจัยทุกย่อมมีต่อมารู้ว่าเหตุปัจจัยก็คือตัณหาก็จะมาเขียนใหม่ได้ดังนี้ว่าเป็นเมื่อตัณหาเป็นเหตุปัจจัยทุกก็ย่อมมีเมื่อไม่รู้ว่าตัณหามาจากเหตุปัจจัยอะไรก็จะเขียนได้ดังนี้ว่าเมื่ออวิชชาเป็นเหตุปัจจัย ตัณหาย่อมมีต่อมารู้ว่าเหตุปัจจัยคือเวทนาก็จะเขียนใหม่ว่าเมื่อเวทนาเป็นเหตุปัจจัยตัณหาย่อมมีอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ ตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่เนี่ยคุณใจมันก็จะมืดหมดเป็นบานะเหมือนกับว่าวันที่มันมืดจริงๆมืดจริงๆอ่ะก็เคสอย่างทีฟุตบอลหมูป่าติดในถ้ำมืดหมดเลยไม่เห็นแสงอะไรแม้แต่ไฟฉายก็ดับ มืดหมดอันตรการไปหมดนั่น ใช่ไหมมืดหมดอันตรการไปหมดคือไม่รู้ไม่เข้าใจเลยแบบแม้จะรู้ว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คำว่าอวิชชาเนี่ยก็ไม่มีเพราะว่าคุณไม่รู้ไงว่ามันมีอวิชชาก็เราไม่รู้ว่ามีอวิชชาแล้วคุณจะไปเรียกว่าอวิชชาได้ไงคุณไม่รู ้เดี ๋ยวก่อนเข้าใจไหมแต่ที่ว่าเราเรียกอวิชชาได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันมีความไม่รู้อยู่ความรุนน่ะคือวิชชาคือพูดแล้วก็อย่าเพิ่งงงเพราะว่าถ้าเราทำความเข้าใจดีๆมันจะพอเข้าใจได้พยายามอธิบายเรื่องนี้คือในช่วงที่ cover from home เนี่ยก็เทศต่างไกลใช่ไหมก็มีบริษัทปตท.สผ.เงี้ยเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเขาก็เทศฟังก็อธิบายเรื่องนี้โอ้คนงงถ้าแบบไม่จดจ่อจิตใจให้ฟังจริงใช้เวลาเนี่ยมือจะงงได้เอาหมายว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือความไม่รู้มันมีสองอย่างเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรกับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเข้าใจไหมเช่นคุณรู้ว่ามีประเทศตุรกีอยู่เอ้าแต่คุณไม่รู้ภาษาตุรกีเนี่ยคุณไม่รู้เนี่ยเข้าใจไหมเช่นพระมหาไพบูลย์ไม่รู้ภาษาตุรกีเราก็ไม่รู้ฉันรู้ว่าฉันไม่รู้เข้าใจไหมฉันรู้ว่าฉันไม่รู้ภาษาตุรกี แล ้วค่ะอันนี้คือความไม่รู้ที่แบบว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ยังดีหน่อยโยมว่าอย่างน ี้ ร ู้ ว่าเราไม่รู้อะไร ก็ยังดีหน่อยอ่ะแต่ในเคสหนึ่งคือเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันมีเรื่องนี้อยู ่แล้วค่ะ เข้าใจไหมเราไม่รู้เลยว่ามันไปยังไงโอ้ความรู้ไม่รู้แบบนี้มันหนักมากเนี่ยเราพูดถึงจุดที่ว่าไม่รู้จริงๆเลยแบบไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรด้วยซ้ำเนี่ยโอ้ยแล้วถามว่าจะทำไงก็ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็จึงไม่รู้เรื่องไงมืดจริง ๆใช่ป่ะ ก็จึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็จึงมาบัญญัติเรื่องของอวิชชาว่ามันมีอยู่นะเอ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราจึงมาเป็นเคสที่สองเคสแรกคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมเราก็จึงมาข้อที่สองว่าอะไรงั้นเราก็จึงค่อยรู้ขึ้นมาว่าเออมันมีอวิชชาอยู่นะตอนแรกเนี่ยไม่รู้ด้วยนะว่ามีอวิชชาพอพระพุทธเจ้าบอกเอ้ยมีอวิชชาอยู่นะเอาจริงเหรอเนี่ยโถไม่รู้เลยนะเนี่ย ใช่ค่ะ อ๋อมีอวิชชาอยู่แล้วไอ้ตอนที่เรารู้ว่าเรามีอวิชชาอยู่ไม่ใช่อวิชชามันไม่มีแล้วนะไม่ใช่นะอวิชชาก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ด้วยความที่คุณรู้แล้วว่ามันมีอวิชชาเนี่ยนี่คุณหลุดมาเปราะหนึ่งทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยพอเราไม่รู้ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมเราค่อยไปทำสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเนี่ยให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาโอเคนี่คือขั้นตอนที่สามเช่นว่าอ้าวพระมหาไพบูลย์ไม่รู้ภาษาตุรกีเอ๊ะคุณต้องการเรียนภาษาตุรกีคุณก็ไปเรียนจนกระทั่งคุณพูดได้คิดได้เป็นภาษานั้นขึ้นมาในเคสนี้เช่นว่าเราไม่รู้ว่าวิชาเป็นยังไงเอาพอเรารู้ว่าอวิชามีอยู่เราจะดับอวิชาเนี่ยจะทำยังไงคุณก็ค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจว่าเออเราจะดับอวิชาทำยังไงอวิชาอยู่ตรงไหนแล้วก็จะค่อยคลี่ออกได้ว่าอ๋อมีตัณหาอยู่ด้วยเนาะเนี่ยโอ้มีเวทนาอยู่ด้วยหรือเนี่ยเพราะการเกิดขึ้นของเวทนาแล้วก็มีอวิชาอยู่ด้วยหรือนี่อย่างเงี้ยเราก็จึงค่อยทำความเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจได้ยังไงคุณก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเด็นที่สำคัญในข้อนี้ก็คือว่าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดคุณปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยวิชาเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะวิชาความรู้เกิดขึ้นอวิชาต้องดับไปเข้าใจไหมเราจะหาตัวอวิชาเจอเนี่ยคือมันหาไม่เจอคุณดูใจเข้าใจว่าเพราะมันมืดมันดำมันเราไม่เห็นคือต้องใช้เทคนิคอื่นอ้อมมาในการที่จะให้รู้จักเจ้าตัววิชาให้มันได้ก็คือต้องทำจากมรรคแปดต้องทำจากมรรคแปดอย่างเราเห็นทุกข์เต็มๆอยู่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราเห็นทุกข์เต็มๆอยู่ความเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นทุกข์เราเห็นทุกข์เต็มๆอยู่แต่คุณไม่เห็นอวิชชานะ ข้าใจไหมมันบังอยู่ทำให้เราไม่เข้าใจว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงยอมรับมันไม่ได้ต้องจะเอาแต่สุขเวทนาทุกเวทนาไม่เอานั่นคือมีอวิชชาบังอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่เห็นมันด้วยเข้าใจไหมแล้วถามว่าเขาจะเห็นมันได้ไงวิชาจะเกิดขึ้นได้ไงก็ไล่มาอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่สติลูกสติตั้งสติไว้ก่อนใช่ไหมพอตั้งสติปุ๊บอนุสติเกิดไล่เรียงมาเส้นทางนี้คุณจะใจมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแบบ ใช่ ไหมคะหมอไหนก็คิดได้เงี้ยมันไม่ใช่มันต้องควรมีความรู้ระดับพระพุทธเจ้าโอ้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันจะทำได้ทุกคนเข้าใจไหมตำราคัมภีร์ก็มีอ่ะแล้วไงคิดแล้วคุณทำได้จริงๆด้วยนะไล่เรียงมาตามขั้นตอนมันถึงจะแบบโอ้โหมันยากเลยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนนะ จุฬา ที่ว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเราจึงโชคดีมากๆในความที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่นี่เราก็โชคร้ายใช่ไหมเราคิดว่าแต่ว่าในความโชคร้ายก็โชคดีก็คือว่าไม่ใช่มีคำสอนอยู่นะยังมีคำสอนก็ยังพอดีพอได้ ย ัง มีคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ให้เราได้ศึกษาทำตามใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในความเข้าใจเรื่องอวิชชาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทำตามมรรคแปด เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราเห็นตัวมันปุ๊บเนี่ยเวลากำหนดบทเพียรฉะนั้นในการอธิบายก็แต่ละคนก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันอยู่แล้ว เช่น คุณอภิสิทธิ์เข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้คุณอภิสิทธิ์อธิบายมาอย่างนี้ใช่ไหม okay. พระมหาไพบูลย์เข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้กับพระมหาไพบูลย์อธิบายไปงั้นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงนั้นเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าสาวกเนี่ยไม่ใช่ผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเห็นไหมน ะ พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สอนคนเดียวเอาแล้วที่พูดอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้พูดตามที่ท่านสอนเอาไว้เอาทำไมคุณพูดไม่เป๊ะก็ความสามารถมีประมาณนี้เข้าใจไหมแล้วถ้ามาอ่านพระสูตรให้ฟังก็ทุกวันพฤหัสไงก็ไปฟังดิทุกวันพฤหัสคุณก็ฟังพระสูตรมันก็ดีไงนั่นคือที่ท่านสอนไว้เข้าใจไห ม แล้วคุณเก็ตไหมแต่ไม่เก็ตหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือว่าทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเข้าใจไหมทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนี่ยท่านก็จึงเขียนอัจฉริยะไว้คำอธิบายไว้เพราะนั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่ทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้ง เ ป็นหน้าที่ของท่านท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไอ้คนฟังเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วว่านั่นน่ะเป็นคำอธิบายนะแต่ครูผู้สอนมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้า เพราะฉะ นั้นไอ้นั่นไม่ใช่เป็นการบัญญัติเพิ่มหรืออะไรไม่ใช่เป็นการอธิบายซึ่งเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ในทุกรุ่นอยู่แล้วหรือเป็นตัวเราด้วยซ้ำสมมติว่าท่านผู้ฟังคุณอภิสิทธิ์หรือใครก็ตามเนี่ยเฮ้ยเราเป็นสามพวกในธรรมะในนี้เนี่ยเราต้องศึกษาสิศึกษาปุ๊บเราก็ต้องทำความอธิบายต่อไปคุณเข้าใจไงคุณอธิบายไปแต่ครูผู้สอนมีคนเดียวนะคือพระพุทธเจ้านะจุดไหนจุดไหนเราต้องมาเชื่อมโยงกันให้ถูกต้องถ้าตรงไหนเราเข้าใจโดยอรรถพยัญชนะคลาดเคลื่อนไปเราก็ปรับแก้ปรับปรุงคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เข้าใจด้วยในยะเดียวจบมันก็ต้องแบบว่ามีอุปมาอุปไมยบ้างมียกตัวอย่างเปรียบเทียบบ้างใช้สำนวนภาษาอีกแบบนึงบ้างอธิบายในแง่ตรงข้ามบ้างมันถึงจะเข้าใจเราก็ต้องแบบว่าอาศัยศรัทธานะมีศรัทธาเต็มที่เลยศรัทธาเป็นกำลังเราสมาธิเป็นกำลังก็จะเกิดปัญญาเป็นกำลังขึ้นมาได ้โอเค แล้วก็อย่างที่ว่าพอเรามีปัญญาเป็นกำลังเข้าใจต่างๆแล้วโอ้นัยยะนี่มัน50 20 30 108ได้หมดในการอธิบายแง่มุมธรรมะนี่นะคิดดูนะท่านพูดถึงความที่ว่าท่านเป็นพระควาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเป็นพระควาเนี่ยเป็นพระควานี่คือหมายถึงว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแจกแจงธรรมะเนี่ยท่านเคยอุปมาไว้อย่างนี้คุณดูใจว่ามีสาวกสี่องค์ให้องค์หนึ่งถามเรื่องเอาสติปัฏฐานสี่แล้วกันนะเอาไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาเรื่องกายอย่างเดียวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถามเสร็จปุ๊บแล้วจะตอบให้ใช่ป่ะตอบให้ปุ๊บไปเสร็จปุ๊บองค์ที่สองก็ถามเรื่องเวทนานุปัสสนาสิเวทานองค์ที่สามถามเรื่องจิตองค์ที่สี่ถามเรื่องธรรมถามแล้วก็ตอบจำไว้ถามแล้วก็ตอบจำไว้ถามแล้วก็ตอบจำไว้ผลัดกันถามผลัดกันตอบโดยมีพระพุทธเจ้าตอบองค์เดียวนี่นะ เจ้าค่ะ องค์สุดท้ายถามเสร็จปุ๊บตอบเสร็จปุ๊บเอาองค์แรกมาถามต่อ ข้าคิวกันมาเวียนกันมาถามพระพุทธเจ้าตอบองค์เดียวโอเคเป็นอย่างเงี้ย100 ปีแล้วก็ไม่ต้องนอนด้วยนะนอนเว้นกินเว้นทำอย่างเงี้ย100 ปีเนี่ยคำอธิบายเรื่องธรรมะต่างๆทั้งหมดยังไม่จบอ่ะคุณเดี๋ยวใจคิดดู เจ้าค่ะ มันโอ้ยทำไมมันเยอะแยะมากมายไปนั้นหรอคือความที่ว่าท่านจำแนกแจกธรรมไงเข้าใจไหมแจกแจกอธิบายเนี่ยมันไม่จบความเพราะมันเยอะมากคือไม่ใช่ว่าเหมือนว่าเยอะมากจนโอ้ยงั้นฉันจะเรียนรู้ยังไงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่คือความสามารถของท่านในความที่เป็นภควาอันนี้ไม่ใช่ธรรมะนะเข้าใจไหมแต่ว่าเป็นภควาคือพุทธะพุทธะเนี่ยมีความสามารถของความเป็นภควาคือข้อนี้แล้วธรรมะที่แจกแจงมาเนี่ยสวัคขาธรรมด้วยในความที่ว่าแจกแจงเป็นสวัคขาธรรมเนี่ยเอาข้อเดียวก็ได้เห็นว่าข้อเดียวเนี่ยแจกแจงออกไปเป็น 84,000 ข้อก็ได้มากกว่านั้นโมยไม่ธรรมดานี่ธรรมดาสามารถก็ไปมากกว่านั้นได้โอเ คอ ันนี้คิดว่าไม่ว่าจะความเข้าใจแบบไหนคุณใจมันก็ไม่หลุดจากมรรคแปดหรอกถ้าอยู่ในกรอบของมรรคแปดนะจะไม่หลุดจากนี้ถ้ามาถูกทางเพราะฉะนั้นในเคสที่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยวิเคราะห์ธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาให้ฟังเนี่ยอันนี้ดีประจักษ์ว่าดีมากเรามีความเข้าใจเราสรุปมาเป็นความเข้าใจเป็นประเด็นของเราจดไว้เรามาดูบันทึกของเราเนี่ย3-4 ปีถัดมาเนี่ยรวมถึงความเข้าใจมันจะหวนกลับมาแล ้ วเวลาเราไปอธิบายธรรมะหรือทำความเข้าใจในข้อต่อไปเอาคุณก็เอาตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หรือเอาตามที่ว่าเราเสริมเติมแต่งตรงนี้ขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจกันแล้วก็ต้องกำหนดให้ถูกอะว่าตรงไหนคือเป็นพุทธพจน์ตรงไหนคือเป็นส่วนที่เป็นการอธิบายแจกแจงแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่หนีหลุดออกจากหลักของมรรคแปดได้นั่นเอง โอเคเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณอภิสิทธิ์วีระไวยยะท่านผู้ถามก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นก็คงจะได้รับความกระจ่างตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงกันมาแล้ว มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นคำถามของคุณอัมพลที่ส่งมาในที่นี้พอดีในที่พูดถึงเรื่องของบารมีในมีอีกคำถามหนึ่งพอดีที่คุณอัมพลเขียนถามมาส่งมาทางเว็บไซต์ดอนไฮโซดอนไทเฟมที่พูดว่าในพระศาสนาเนี่ยคำว่าบารมีเนี่ยมันมีกี่อย่าง10 อย่างหรือ30 อย่างเนี่ยที่คุณอัมพลถามมาศึกษามาเนี่ยบอกมีแค่10นะเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าแล้วคำแต่งใหม่นี่มันไม่กลายเป็น30อย่างเงี้ยอันนี้ก็จึงกลับมาในเคสที่ว่าทำความเข้าใจว่าโดยพุทธพจน์เนี่ยถ้าพูดมีแค่10 อย่างตอนนั้นล่ะนะพุทธพจน์นะมีแค่10 อย่างทีนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายเป็นคำพีในส่วนพุทธวงศ์ที่อธิบายถึงความที่ว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าอะไรยังไงได้เนี่ยท่านก็จึงแจกแจงออกเป็น30 อย่างโดยแบ่งเป็น3 ทัศน์3คือบอกว่า3 ขั้นขั้นแรกขั้นธรรมดาขั้นที่2ขั้นหนักแล้วขั้นที่3ขั้นอุกฤษอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แล้วจึงแบ่งเป็นบารมี30อันนี้คือคำอธิบายเข้าใจมั้ยเราต้องแยกกันให้ถูกแล้วเราก็อย่าไปแบบเหมารวมว่างั้นคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยโยนทิ้งคือคิดไม่ถูกเราต้องแยกทำความเข้าใจแยกอธิบายแล้วก็แยกเข้าใจว่าส่วนนี้เป็นพุทธพจน์อันนี้ก็ต้องส่วนนี้เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมส่วนนี้เป็นการอธิบายเราก็แยกทำความเข้าใจอย่าไปเหมาอย่าไปเหมาว่าจะเอาพุทธพจน์เท่านั้นโอ้โหมันก็คุณจะเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจมันก็ดีถ้าไม่เก็ตไม่เข้าใจลองฟังคำอธิบายคำอธิบายไม่เก็ตไม่เข้าใจลองฟังคำครูบาอาจารย์อธิบายเอออธิบายจุดชั้นจุดนี้เราต้องกลับมาที่ว่าต้นกำเนิดเดิมประเด็นเดิมเนี่ยคืออะไรนี่เราก็จะไม่หลุดประเด็นแล้วก็อย่าเหมาไงอย่าเหมาแต่แยกทำความเข้าใจอันนี้มันก็จะทำให้ความรู้เรากว้างขวางคือถ้าเราจะตัดจุดใดจุดหนึ่งออกปุ๊บเนี่ยความรู้เราก็จะถูกตัดออกไปด้วยเข้าใจไหม ใช่ค่ะ งั้นบางคนจะคิดว่าโอ้ยสิ่งนั้นไม่เป็นความรู้คือมันไม่แน่อย่าเหมาแต่ให้แยกแย ะ ทำความเข้าใจโอเคอันนี้หลักการในคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญพัน ธ์ใช่ค่ะก็เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของบารมี10 ทัศน์หรือบารมี30 ทัศน์ก็เป็นไปตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าค่ะ เจริญพัน ธ์โยมคิดว่าเวลาในรายการอาจจะตอบได้อีกสักท่านนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือก็จะเป็นของคุณสุธารัตน์เจรไนเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการอโหสิกรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณสุธารัตน์ก็บอกว่าขอกราบขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการอโหสิกรรม ให้แก่คนที่เขาเคยเบียดเบียนเรานะเจ้าคะแล้วก็คนที่เราได้เคยเบียดเบียนเขาทั้งในอดีตและในปัจจุบันทุกๆวันนี้ทางคุณจุธารัตน์คือไม่ได้โกรธเคืองใครเลยแต่ว่าในการสวดมนต์อยากจะทราบว่าทำยังไงจะถูกต้องในการที่จะโอโหสิกรรมเรียกว่าปฏิบัติทั้งกายวาจาและใจให้ครบถ้วนเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ลักษณะในบริบทที่คุณสุธารัตน์เขียนมานี่เรียกพระอาจารย์ว่าหลวงพ่อเลยเนี่ย เจ้าค่ะต้องดูทางมีดิทัศน์นี้จะได้รู้ว่ายังไม่เป็นขนาดหลวงพ่อนะเจ้าค่ะยังเป็นหลวงพี่อยู ่ เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทีนี้ถามมาว่าที่พูดถึงอโหสิกรรมในความที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยนะถ้าจะให้ถูกในตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ในความหมายว่าผูกเวรโอเคนะแล้วที่คำว่าอโหสิกรรมเนี่ยคือคุณจะผูกเวรหรือคุณจะไม่ผูกเวรก็แค่นี้เองแต่คำว่าอโหสิกรรมที่คนไทยเรามาใช้เนี่ยเอามาใช้คลาดเคลื่อนไปจากคำศัพท์ของเขาเองคำศัพท์ของเขาเองคำว่าอโหสีเนี่ยหมายถึงว่าคือได้ทำแล้วอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้ทำไปแล้ว เจ้าค่ะคือความหมายแปลว่าอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะอโหสิกรรม ใช่มันตรงตัวเลยคือกรรมที่ได้ทำไปแล้ว กรรมที่ทำไปแล้วอ๋อเจ้าค่ะ มันทำไปแล้วก็แล้วจะยังไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ประเด็นคือแล้วคุณจะผูกเวรในกรรมที่เขาได้ทำไปแล้วได้ไหมไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามอโหสิกรรมใช่ไหมคือกรรมที่ได้ทำไปแล้วอาจจะทำกรรมดีก็ได้อาจจะทำกรรมชั่วก็ได้ถ้าทำกรรมดีแล้วคุณพอใจคุณก็ผูกเวรทำกรรมชั่วคุณเสียใจคุณไม่พอใจคุณก็ผูกเวรเข้าใจไหมผูกเวรในลักษณะที่ว่าถ้าทำกรรมดีคุณก็มีอคติละมีเพราะรักถ้าทำกรรมชั่วโอ้โหสิกรรมนะกรรมชั่วนะแล้วคุณไม่พอใจเนี่ยคุณก็ละเอียงเพราะโกรธละเอียงเพราะไม่พอใจ ใช่ค่ะ อคติมันก็ยังมีก็จะมีการผูกเวรมีเวรกันอยู่มีอคติก็มีเวรแน่ไม่ว่าจะบวกหรือจะลบเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกก่อนว่าในคำถามของคุณสุธาระก็หมายความว่าฉันไม่ต้องการผูกเวรกับใคร โอเคใช่ค ่ ะ แล้วในขณะเดียวกันฉันก็ไม่ต้องการให้ใครมาผูกเวรกับฉันด้วยโอเคไหม ใช่ค่ะ ก็จึงนึกถึงคำว่าอโหสิกรรมขึ้นมาทีนี้คำว่าอโหสิกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเป็นคำที่คุณใจเรามาใช้แล้วฟังอาจจะฟังดูเขาท่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าในความหมายของมันเนี่ยจึงหมายแค่ว่ากรรมที่ได้ทำไปแล้วแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรประเด็นคือกรรมที่เราทำหรือเขาทำมันก็คือเขาทำหรือเราทำคือถ้าเราต้องการจะให้เขาไม่ผูกเวรเนี่ยเราบังคับจิตบางทีจิตตัวเราเองยังบังคับยากด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปบังคับจิตคนอื่นโอเคปะ okay. เพราะฉะนั้นแนวทางที่ว่าเอ๊ะทำไงให้ฉันแบบต้องการจะไม่ผูกเวรกับใครนะโอ้จิตเราก็ฝึกได้ดิใช่ไห ม เราก็อย่าไปผูกเวรกับใครแต่ยังไงเมตตาเวขาก็ปฏิบัติตามมรรค8และอคติต่างๆตั้งสติไว้พวกนี้ช่วยได้ทั้งหมดในการที่เราจะไม่ผูกเวรกับเขา เจ้าค่ะ ประเด็นคือเอ๊ะแล้วถ้าเขาเคยมาผูกเวรกับเราเพราะเราได้เบียดเบียนเขาไว้ก็ใช่ไห ม สมมติเราเบียดเบียนเขาไว้หรือเราทำความดีกับคนอื่นไว้แล้วเราจะไปผูกเวรกับเขาโอเคเราไม่ผูกแต่เวลาที่เราเบียดเบียนเขาไว้เนี่ยแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเรานี่ไอ้นี่เราจะแบบทำยังไงคุณจะเข้าใจเน า ะ เหมือนเราจะขอโทษเขาขอโทษเขาเราสำนึกผิดแล้วแบบน ี้แล้วเขาจะยกโทษใช่ไหมในคำนี้ก็จะมีคำที่ว่ามีอโหสิกรรมเข้ามาด้วยคือคำนี้เวลาที่ท่านใช้เนี่ยก็จะบอกพูดในลักษณะที่ว่าให้ช่วยอดโทษให้ในกรรมที่ได้ทำไปแล้วนั้นอโหสิกรรมนั้นช่วยอดโทษให้อย่าให้มีโทษหรือว่าอย่าให้โทษเนี่ยมันมาต่อเนื่องคือยกโทษข้อนี้ออกไปแต่คำว่ายกโทษขึ้นเนี่ยคือให้อภัยกันมีเมตตากันอย่าผูกเวรกันประเด็นคือจิตใจของเขาเนี่ยบางทีเราก็ไปควบคุมไม่ได้เราไปควบคุมไม่ได ้ เพราะอันนี้เราก็ต้องอดทนเอาคือจึงทำให้มีคำพูดที่คนมักจะพูดกันว่าเกิดมารับกรรมรับกรรมใช้กรรมไปซึ่งเป็นคำเข้าใจที่ผิดเพราะว่าก รรมนั้นมันเป็นกรรมที่ได้ทำไปแล้วโอ้โหสิกรรมไปแล้วยังไงคุณก็ต้องได้รับผลของกรรมสุขบ้างทุกบ้างนี่ก็ธรรมดาก็อดทนเอาอย่างนี้นะให้เรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเป็นแบบนี้แหละ ทีนี้จุดที่เราปฏิบัติทางกายวาจาใจตั้งสติไว้รักษาศีลให้ดีมีเมตตาอุเบกขานี่แหละคือปฏิบัติถูกแล้วเพราะงั้นการทำความดีในทุกรูปแบบเนี่ยมันเริ่มจากใจใช่ไหมวาจาคุณก็พูดมีสัมมาวาจาหรือเปรียบถ้อยคำแบบไม่ได้จะต้องเป๊ะหรอกเดี๋ยวบางคนต้องสัพเพสัตตาอเวลาหุนตูแล้วก็กายก็กรวดน้ำไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งโอเคก็ได้ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันใจเป็นเรื่องสำคัญเอาใจเราตั้งจิตที่ถูกมีเมตตามีอยู่เบิกขาเอามือเราอาจจะพนมขึ้นวาจาเราจะพูดอย่างนี้หรือจะพูดแบบอื่นไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้าใจเราได้แล้วเน าะ แล้วจะหมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้หรือไม่มันอยู่ที่ว่าคุณทำมรรคแปดเนี่ยให้มันได้เต็มที่หรือเปล่าถ้าคุณทำมรรคแปดให้เต็มที่เลยอย่างกรณีขององคุลิมานพระองคุลิมานหมดเวรหมดกรรมได้ในชาตินี้ที่ท่านทำความไม่ดีเอาไว้คิดดูนะคุณใจองคุลิมานเนี่ยเป็นโจรเนาะฆ่าคนฆ่าคนจนกระทั่งว่าลืมนับว่ากี่ศพก็เลยเออทำไงดีนะตัดนิ้วมือมาร้อยกันเป็นพวงคล้องคอไว้ใครเห็นสัญลักษณ์พวงมาลัยนิ้วมือเนี่ยโอ้กลัวมาก ใช่ค่ะ ตกใจมากเพราะนั่นคือขนาดฆ่าคนเป็นพันแล้วยังอภัยให้กันได้ไหมคนอื่นนั้นเข้าใจไหมได้หมดเวรกันได้เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นคือหมดเวรจริงๆถ้าคุณยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่หมดเวรนะต่อก็ต้องต่อกันไปคุณก็ต้องไปเกิดต่ออีกเกิดต่ออีกเขาก็ต้องตามจองล้างจองผ่านได้แต่ถ้าคุณหมดเวรจริงๆเช่นคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆกรณีของพระพุทธเจ้าเทวทัตผูกเวรก็ผูกไปดิแต่ท่านไม่มาให้ผูกแล้วไง ใช่ ไ หม คนที่จะตามล้างตามผ่านองคุลิมานชาติต่อไปก็ตามไปดิแต่ท่านไม่อยู่แล้วไงนี่มันจึงหมดเวรในชาตินั้นจริงๆ เพราะท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้ว ถูกต้องเพราะเราบังคับจิตคนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมที่เขาจะผูกแต่เราบังคับตัวเองได้ว่าเราไม่ผูกพอเราไม่ผูกเสร็จปุ๊บเราทำให้กรรมทั้งหมดเนี่ยสิ้นกรรมคือคุณปฏิบัติตามมรรคแปดจนกรรมมันสิ้นไปหมดปุ๊บคุณไม่ไปเกิดอีกปุ๊บเขาผูกเวรไม่ได้จบเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ช่วยได้ไหมได้เรื่องสมาธิช่วยได้ไหมยิ่งดีมากนี่น ะ หรือศีลต้องมีเป็นพื้นฐานแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าสวดมนต์ไหว้พระแล้วฉันก็ด่าคนได้อย่าทำให้แบบว่าทำใจให้สบายมีเมตตามีอยู่เบิกขาอันนี้เราจะรักษาจิตเราให้ดีคือไม่ใช่ว่าเฉพาะด้วยบทนั้นหรือช่วงเวลานั้นหรือการกระทำแบบนั้นเท่านั้นไม่ใช่ตลอดเลยตลอดในย่านนี้จิตใจเราก็จะแบบดีขึ้นได้แล้วก็สามารถแก้กรรมกับว่าแก้กรรมนี่คือทำกรรมไม่สิ้นโดยการที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดพอกรรมเราสิ้นแล้วเราหมดเวรกันแน่นอนกับทุกคนด้วยการที่ทำจิตกรรมให้มันบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะและระหว่างที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมนั้นก็พยายามดีกับทุกคนคือแผ่เมตตาให้เขาอย่างนั้นก็จะเป็นการเหมือนกับได้รับการยกโทษเหมือนกันทำบุญก็แผ่ส่วนกุศลให้เขาแบบนั้นก็ยังช่วยได้ทางหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะในกรณีที่ว่าเราเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เวลาคนที่เขามองเราหรือนึกถึงเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาเพราะงั้นความหนักหน่วงความอะไรเนี่ยมันก็จะลดลงหนักหน่วงแปลว่าเหมือนกับเกลือผสมกับน้ำเนี่ยแหละนะถ้าน้ำมันน้อยความเค็มมันก็มากถ้าน้ำมันมากความเค็มก็น้อยซึ่งน้ำนี่ก็คือความดีที่เราทำนั่นเอง ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบปัญหามาอย่างกระจ่างแจ้งเลยนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดแล้วจริงๆค่ะดังนั้นก็คงจะต้องถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาธรรมะเหมือนเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าพ่อ